NPO Radio 1. Met Suzanne Bosman. Ja, Brexit, want het is weer zo'n Brexit-dag nadat een paar weken geleden het Britse parlement ongenadig afrekende met die Brexit-deal van premier May. Haar moeizame poging een ruimhartige deal met de EU uit te onderhandelen niet helemaal lukte. Dreigde vandaag een opstand binnen haar regering. Hoe gaat Theresa May deze brand weer blussen? Nou, daar heeft ze scenario's voor. Onze Brexit-expert Vanessa Lamsveld en onderhandelingsexpert Christian Nelissen zo over de laatste berichten uit het Verenigd Koninkrijk. Na het nieuws, Liselot Thomassen. En ook in het nieuws al premier May, want zij wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden om uitstel van de Brexit aan Europa te vragen. Als het Britse parlement op 12 maart de Brexit-deal verwerpt die May voorstelt, volgt een stemming over de vraag of het Lagerhuis de EU zonder afspraken wil verlaten. Als het parlement ook een no-deal Brexit afwijst, volgt de dag erna een stemming over een verzoek om uitstel van de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu op 29 maart verlaten. Uitstel kan volgens premier May maximaal tot eind juni. Dan wordt het nieuwe Europese parlement geïnstalleerd. Daarvoor worden in mei verkiezingen gehouden. De TBS van de dader in de zaak Sybine Janssons is met 2 jaar verlengd. Volgens de rechtbank is dat noodzakelijk voor de algemene veiligheid. De rechtbank zegt dat de kans groot is dat de man opnieuw seksueel geweld pleegt als zijn TBS wordt beëindigd. De 13-jarige Sybine Janssons uit Maren verdween begin 1999 toen ze van school naar huis fietste. 5 weken later werd haar lichaam gevonden. Janssons was meerdere keren verkracht en daarna gedood. Na een DNA-match werd de veroordeelde serieverkrachter Martin C. opgepakt. Hij kreeg 17,5 jaar cel en TBS voor de zaak. Het dreigingsniveau in Nederland blijft voorlopig op 4 staan. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg heeft daar 3 redenen voor. 1. De afgelopen periode hebben we echt in Nederland een eenlingaanslag gehad in Amsterdam. We hebben een complot verijdeld. 2. In de jihadistische beweging in Nederland is nog steeds een deel bereid om geweld te gaan gebruiken en geweld in te willen zetten. En 3. De kernen van ISIS en Al-Qaeda, hoewel kleiner dan in het verleden en minder capaciteiten, zijn nog steeds in planning bezig met het voorbereiden van aanslagen in Europa. Het dreigingsniveau in Nederland is al sinds 2013 niet meer veranderd. Het wrakingsverzoek van de rechtbank in de zaak Anna Paulowna is afgewezen. In de zaak staat een man van 20 terecht die een auto bestuurde die over de kop sloeg. 3 tieners uit Anna Paulowna kwamen om het leven. Volgens de verdediging was de rechter in de zaak vooringenomen, maar de wrakingskamer is het daar niet mee eens. Een man uit Roemenië heeft 3 maanden cel gekregen voor de diefstal van 180 zonnepanelen. De man werd in september betrapt toen hij ze meenam van een zonnepanelenpark in Emmeloord. 4 mannen zijn opgepakt die enkele tonnen zouden hebben buitgemaakt met phishing. Ze stuurden nepmails naar klanten van banken om zo hun gegevens voor internetbankieren te krijgen. En ze belden ook met mensen om hen zogenaamd te waarschuwen voor verdachte transacties. KPN gaat klanten met schulden soepeler behandelen. Het telecombedrijf heeft daarover afspraken gemaakt met de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren, de NVVK. Die instantie bekijkt hoeveel iemand met schulden kan betalen zonder onder het bestaansminimum te komen. Na ongeveer 3 jaar aflossen wordt het restant kwijtgescholden. Dankzij de afspraken moeten procedures sneller verlopen. Dat moet voorkomen dat schulden zich opstapelen, vertelt de NVVK. De afspraak die we hebben gemaakt is dat als de schuldhulpverlener met een voorstel komt, vallen schuldeisers, dat de KPN daar automatisch mee instemt. Het hoeft niet meer een briefje te sturen van gaan jullie hiermee akkoord, want we gaan gewoon akkoord. En op die manier kunnen we de procedure nog sneller en simpeler maken. De NVVK hoopt dat straks meer bedrijven en ook de overheid soepeler met schulden omgaan. Het weer, zonnig en weinig wind bij 15 tot 19 graden. Ook morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Maar nu is het nog mooi weer en dan ben je vrij en dan sta je in de file, Jolanda. Ja, dat kan je overkomen op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam bijvoorbeeld. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Osdorp en Amsterdam over Amsterdam een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Goed deels over de A50 Os richting Arnhem. Daar is alleen nog de rechte rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten tot een kwartier extra. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk voor de aansluiting met de A22 ruim 20 minuten vertraging. En tot slot ook 20 minuten extra voor de N279 Den Bosch richting Roermond. Het is langzaam rijden tussen Veghel en Beek en Donk. Wie staat er bovenaan de piste te bibberen van de kou? Nou, jij in ieder geval niet. Want bij bol.com vind je alleen vandaag thermokleding en andere warmhouders met tot 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Het is de laatste dag van de Kras kortingsdagen. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus boek alleen vandaag nog een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het Rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het Rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers, de Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het Brexit-scenario is weer eens omgegooid. No deal op 29 maart is verder weg. Uitstel dichterbij. Daar gaat het zo over. De coalitiepartijen hier in Nederland die gaan veel zetels verliezen in de Eerste Kamer. Dat blijkt uit de nieuwste peilingen van het 1 Vandaag opiniepanel. Cijfers krijgt u zo. Maar ja, Joost, daar gaan ze. Ja, en ze gaan ook heel hard onderuit hoor, Suzanne. En er is één partij in de oppositie en die wrijft zich enorm in de handen. En wie dat is, hoor je zo. Ja, dat is dan na 3:30. Dan praat ik met Joost en met Gijs Rademaker van het opiniepanel. En dan praat ik ook met oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas. Gaat het over verharding in het debat in de Tweede Kamer. En in Venezuela heeft president Maduro een aantal journalisten urenlang gegijzeld. En als je nou denkt dat zoiets alleen gebeurt in het buitenland, dan heb je het mis. En dat een rechtercommissaris eerst informeert of je kleine kinderen hebt en vervolgens zegt, nou, dan heeft het nut om je te gijzelen. Stuitend, vind ik. Nou, Telegraafjournalist Bart Mos was dat in 2006. Toen werd hij 3 dagen vastgezet. Ik spreek hem zo over die periode. Maar eerst het draaien van mee. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Theresa May, 1 ding weten we zeker. Ze haalt absoluut de geschiedenisboeken. Maar ja, hoe dat hoofdstuk over de Brexit afloopt, dat is nog steeds de vraag. Zojuist hield ze een speech in het Britse parlement. En dat zette alles weer in een ander licht. We will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March. Second, if the government has not won a meaningful vote by Tuesday the 12th of March, then it will, in addition to its obligations, to table a neutral, amendable motion to be voted on by Wednesday the 13th of March at the latest. If the House, having rejected leaving with the deal negotiated with the EU, then rejects leaving on the 29th of March without a withdrawal agreement, the government will, on the 14th of March, bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50. Nou, dat is een strak draaiboek in ieder geval. Ze kondigt aan dat er gestemd gaat worden over een Brexit-deal, een Brexit zonder deal en over uitstel van de Brexit. En over die strategie ga ik dan praten met Brexit-verslaggever Vanessa Lamsveld. Goedemiddag hier, welkom in de studio. En op afstand onderhandelingsexpert van Instituut Klingendaal, Christian Nelissen. Dag meneer Nelissen. Goedemiddag. Ja, Vanessa, eerst wat we net hoorden van meeneem nog eens mee. Er komen dus allemaal stemmingen achter elkaar. Mm-hmm. Schets eens eventjes wat de Britse parlementariërs in ieder geval en het Britse volk te wachten staat. Wat je net al zei, een heel erg omwonden woorden die je meegebruikt. Ja. Maar 12 maart, dan wordt er gestemd over haar deal. Het gaat eigenlijk bijna niet meer over... De deal die we al kenden. Ja. Daar gaat het al eigenlijk heel lang niet meer over van wat staat er nou in. Maar dat is dus die deal, hoe de Britten... de scheidingsdeal van de EU. Dus die gaat er nog een keer doorheen? Die gaat er nog een keer doorheen. Die is toen die stemming heeft ze met grote meerderheid verloren. Die probeert ze er nog een keer doorheen te krijgen. Nou, dat is 12 maart. Als dat niet lukt, dan zegt ze... mag het parlement de dag daarna weer komen stemmen. Dan gaan we het hebben over, wat willen jullie dan? Wil je dan een no-deal? Dus dat is dat horrorscenario. Dat je dus gewoon met een keiharde breuk uit elkaar gaat. En als dat geen meerderheid haalt, dan... komt de dag daarna weer een stemming. En dat gaat over uitstel. En wat je haar net ook hoorde zeggen, dat zal dan wel uitstel zijn van korte termijn, als het aan de Britten ligt. Ja, 2 maanden wordt er dan over gesproken. Ja, zeggen de Britten. Mm-hmm. Ja. Maar dat betekent dat ze haar stok achter de deur, dat laatste argument, die no deal waar ze steeds mee dreigt, dat ze dat uit handen geeft nu? Ja, maar je kan je ook afvragen, wat kan ze nog uit handen geven? Want ze staat zo met de rug tegen de muur. Maar de druk is inderdaad wel iets van de ketel als het gaat om die 29 maart. Of het dan een no deal is. Maar ja, wat kon ze anders? Want als zij dit nu niet had aangekondigd... ja, dan was het parlement morgen met een stemming gekomen... over een amendement om eigenlijk ook dat uitstel voor te leggen... als die deal van haar er niet door zou gaan. Dus weet je, rechtsom of linksom zou die stemming er wel komen. Alleen nu heeft zij zelf de touwtjes in handen. Ja, toch nog een beetje van de regie overgehouden. Christian Nelis, u bent onderhandelingsexpert... en u kijkt van dichtbij naar die Brexit. Wat ik me dan afvraag... op zulke momenten, is dit nou paniekvoetbal... of is dit een hele doorwrochte strategie die ze gebruikt? Nou ja, het is in eerste instantie natuurlijk paniekvoetbal... in zoverre dat de strategie die ze had ingezet niet heeft gewerkt. En nu moet ze wel. Dus het is paniekvoetbal, zij het doordacht. Maar ze heeft heel lang gewoon gedacht... dat de Europese Unie uiteindelijk wel zou bewegen... En ze heeft die fout natuurlijk al eerder gemaakt. Toen ze haar eerdere, wat we noemen, checkers deal had voorgelegd in Salzburg aan de regeringsleiders. En dat werd in 1 keer van tafel geveegd. En nu heeft ze weer ingeschat dat de Europese Unie zou bewegen. Is weer niet gebeurd. En ja, nu probeert ze om de druk niet alleen op de EU op te voeren, maar ook binnen haar eigen partij, de Hard Brexiteers, bang te maken met het idee dat uitstel misschien tot afstel zou kunnen leiden. Dus stem maar op mijn deal. En toch ook nog in haar speech het idee levend houdt dat afstel niet betekent dat we dan bij de Europese Unie blijven, maar dat er nog steeds een groot risico is dat het dan tot een no deal zou leiden. Wat ook Labour zou moeten bewegen om voor haar deal te stemmen. Dus het lijkt alsof ze een beetje met een game of chicken 3 kanten op bezig is. En dat is eigenlijk wie het vers durft door te gaan voordat hij afwijkt? Ja, precies. Dus zo dicht mogelijk naar de deadline toe. En dan verwachten voor Theresa May dat 1 van die 3 partijen beweegt. Ja, ja. Nou, mijn inschatting is in ieder geval dat de Europese Unie dat niet zal doen. In ieder geval niet tot de mate waarin ze moeten bewegen om de European Research Group, de Hard Brexiteers en de partij van May aan haar kant te krijgen. Ja, want wat is dit nu voor onderhandelingsspel? Wat zij nu speelt? Dat ze nu die stemmingen ook aankondigt. Hoe kwalificeert u dat? Nou ja, kijk, het aankondigen van die stemming, zoals net ook al werd gezegd, ze moest wel, want ze probeert natuurlijk de druk op te voeren richting die deadlines, is aan het vertragen. Telkens wordt de stemming uitgesteld omdat er nog geen deal ligt en telkens wordt de druk van de deadline van 29 maart wordt groter. En Ja, op een gegeven moment kwam daar zoveel weerstand op dat haar eigen ministers, in ieder geval 6, hadden aangekondigd: no deal moet van tafel. Het moet in ieder geval een deadline extension. Anders gaan wij uit de partij of uit het kabinet, of gaan we in ieder geval tegenstemmen. Dus ja, dan maar het zelf voorleggen. Hè, want het resultaat verander je er niet mee. Maar ze zet wel in op een korte deadline extension. En wat het grote risico is, is dat uiteindelijk dat de optie is waar nu voor wordt gekozen. Dan win je een aantal maanden. Maar als Theresa May dan doorzet met haar tactiek van vertragen, vertragen, vertragen, om de druk van de deadline te gebruiken in de verwachting dat andere partijen bewegen, dat we dan bij de volgende deadline komen, ergens eind juni, en dat dan het alternatief, als men niet beweegt, een no deal is. En dat is wel heel erg risicovol. Ja. Dus je zou hopen dat zij van tactiek zou veranderen op een gegeven moment. Ja, zeg, die no deal, daar zitten ze in Europa, Vanessa, ook bepaald niet op te wachten natuurlijk. Er is in Sharm el-Sheikh in Egypte de afgelopen dagen veel onderhandeld, veel gesproken, iedereen met elkaar aan Europese leiders. En Mark Rutte zei daarbij gisteren dit. So we are now sleepwalking into a no deal scenario. It's absolutely unacceptable. And I think your best friends have to warn you for that. And I think I'm one of your best friends. The Netherlands is one of your best friends. So we have to be very straightforward. Wake up. This is real. Come to a conclusion and close the deal. Ja, schamper lachje van jou toen Rutte zei weer best friends. Best friends, yes, we're best friends. Ja, maar wie waarschuwt hij hier? Twitter was daar, is daar door de Britten, die zei, you're not my friend. Oké, maar wie wil hij hier waarschuwen, Vanessa? Nou, toch natuurlijk wel de hardliners in het Britse parlement. Dus de mensen, je kent misschien wel de Jacob Rees-Mogg, Boris Johnson. Echt de Britse parlementariërs die keiharde Brexit willen. En toch ook daarvoor waarschuwen. En ook wel de mensen die dus niet voor die deal van mee stemmen. Want het hele punt is, kijk, de vraag is nu inderdaad, hè, die je ook stelt, van ligt no deal van tafel? Nee, no deal ligt alleen van tafel als er een deal is of als er afstel is. Maar ook bij uitstel, wat we nu zien, is no deal nog steeds niet van tafel. En wat Christian net ook zei, en dat zei Theresa May vandaag ook in het Lagerhuis, dat als je uitstelt met een paar maanden, ja, dan voer je die druk alleen maar op en heb je veel meer kans op een gegeven moment op een no deal, omdat je geen uitwijkmogelijkheid meer hebt. Ja, u bent ook, meneer Nelissen, ik zei al, u volgt dat van heel dichtbij. U zit ook een beetje bovenop die onderhandelaars, Europese onderhandelaars zijn, dat volgt u die. Ja? Want is dit nou hogeschool onderhandelen, zeg maar, dat hierop weer nieuwe, hele nieuwe boeken geschreven kunnen worden en hele nieuwe strategieën uit voortvloeien? Of zegt u, wat wordt hier wat afgeklungeld? Nou ja, het woord geklungel is sterk, want Theresa May zat natuurlijk ook in een hele moeilijke positie. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen dat ze een hoog cijfer zou krijgen, ik denk dat ze het aan de EU-kant een stuk beter hebben uitgedacht en beter draaien. Ik denk dat Barnier het echt heel goed doet in dat hij 27 lidstaten op één lijn weet te houden. Dat hij heel goed terugkoppelt naar die lidstaten als achterban. En dat hij echt heel goed weet waar zijn meesters zitten. Terwijl Theresa May natuurlijk zeer slecht is gebleken in het managen van haar achterban. Ja, maar dan kun jij vanuit Europa nog zo goed in die onderhandelingen zitten als jouw partner. Dus net als dat je moet sporten tegen iemand die er helemaal niks van kan. Dat ontregelt je totaal. Dan kom je nergens. Dus ja, jij kunt wel heel goed inzetten. Maar ja, als dat stuit op een muur, dan ben je dus nergens. Ja, en dat is ook precies waarom ze in heel veel Europese hoofdsteden praten over een hard deal Brexit per ongeluk. Gewoon puur door de onkunde aan de andere kant. Dat ze de achterban niet opgelijnd krijgt. Want als je dan in een no-deal scenario terechtkomt. Maar het is natuurlijk ook een resultaat van het feit dat Theresa May gewoon de Europese Unie meerdere malen zeer verkeerd heeft ingeschat. En heeft gedacht, als ik uiteindelijk met een soort ultimatumtactiek kom, hè, mijn deal of geen deal, dat de EU dan zou bewegen. En nou ja, goed, dat is duidelijk niet zo gegaan. Wat voor tip zou u nou de Britten, zou u Theresa May nou willen geven? Nou, ik zou in ieder geval de tip meegeven om de fout niet een derde keer te maken. Dus als je nou straks nog een paar maanden hebt, om dan niet te vertragen tot je helemaal aan het eind van die deadline zit, met de illusie om te denken dat dan de Europese Unie opeens zal zeggen, bijvoorbeeld, we passen die backstop aan en het wordt opeens zoveel jaar, et cetera. Want dan speel je zulk hoog spel, terwijl je je twee keer al aan die steen hebt gestoten. Je moet wel een hele flinke ezel zijn, wil je dat een derde keer doen. Zijn Vanessa de Britten iets verder gekomen vandaag? Nee, dat denk ik niet. Om heel eerlijk te zijn, nee. We kijken hoe het in ieder geval ook na vandaag en de komende maanden verder gaat. Eerst eens toeleven naar die 13e maart en die 12e maart inderdaad, als er gestemd wordt in het parlement daar. Ik dank jullie beiden, Vanessa Lamsveld, onze een vandaag Brexit-verslaggever, en onderhandelingsexpert Christian Nelissen van Instituut Klingendaal. Ook aandacht voor die Brexit vanavond in een vandaag op tv, NPO 1, 17:15. Nieuws via de NOS dan. Middelbare scholieren die lezen hun boeken van de leeslijst niet en bluffen zich door hun mondeling met een uittreksel van internet. Dat is vaak het beeld, maar er wordt wel degelijk nog gelezen. Docent Jeroen Dera aan de Radboud Universiteit die deed daar onderzoek naar. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Dera, worden alle boeken echt netjes gelezen dan? Nou, niet allemaal, maar we zien wel dat een heel groot gedeelte van die leeslijsten wel degelijk gelezen wordt, volgens leerlingen zelf. Was u verrast? Nee, eigenlijk niet. Is het wel, ja. Want we hoorden het ook al in het nieuws. 76% van alle titels wordt gelezen. En 63% wordt zelfs helemaal uitgelezen. Ja. Ja. Wat vinden ze van de boeken? Dat hangt natuurlijk een beetje van de leerlinggroep af aan wie je het vraagt. Hè. Maar je ziet dat het, als je die complete populatie die ik heb onderzocht, dat zijn 1606 leerlingen, is het gemiddelde beeld een 6,7. Dus ze geven een ruime voldoende aan die boeken. Mm-hmm. Ja. Maar goed, intussen wordt een kwart van de boeken niet gelezen. Wat vindt u daar dan van, als je het omdraait? Het is geen kwart van de boeken die niet gelezen wordt. Het is 12% die helemaal niet gelezen wordt. Helemaal niet, ja. Ja, en kijk, dat zijn dingen die gebeuren. Hè. We zouden vervolgonderzoek onder leerlingen moeten doen om te vragen hoe dat kan. Hè, dat wil niet per se zeggen dat een leerling geen motivatie heeft om het te doen. Soms ook gewoon geen tijd. Hè. Dat is ook allemaal mogelijk. Maar wat u eigenlijk zei ook aan het begin. Hè, dus het hele idee dat er nauwelijks gelezen wordt en dat leerlingen daar met de pet naar gooien, want dat hoor je wel eens in de beeldvorming. Ja, dat zien we dus niet. Mm-hmm. Ja. Zeg, en wat lezen ze dan zoal? Ze lezen ongelooflijk veel. Dus het is heel leuk om bij het rapport dat ook online te lezen is, staat een hele lijst met wat ze allemaal doorgegeven hebben. Er zijn een aantal typische schoolklassiekers die ook in dit onderzoek naar voren komen als meest gelezen boeken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Het Gouden Ei van Tim Krabbe, dat overigens op de HAVO meer wordt gelezen dan op het VWO. Maar ook Harry Mulisch met De Aanslag en Karel Elegas staan heel erg hoog. Dat zijn overigens niet de boeken die dan het hoogst scoren onder leerlingen als je ze vraagt wat ze er nu van vinden. Dus ze vinden heel snel hun weg naar die boeken, ook omdat dat het typische schoolboeken zijn. Maar als je gaat kijken naar wat ze nou echt heel hoog scoren, dan zijn dat eerder boeken als De Engelenmaker van Stefan Breis, met een 8,1 bijvoorbeeld. Of het heel recente Het Smelt van Lise Smit, dat ook een 8 bij leerlingen, dat ook een 8 bij leerlingen haalt. Daar zie je een gevarieerd beeld. Ja, geeft ook natuurlijk weer een aansporing aan docenten om dat natuurlijk maar vooral aan te bieden, hè, dat moderne werk, zeker. Absoluut. Ja, niet alleen het moderne werk, maar zeker ook het werk van jonge auteurs, van vrouwelijke auteurs en van niet-westerse auteurs. Want ook die scoren wat hoger onder leerlingen dan mannelijke auteurs en westerse auteurs. Oké, ik dank u wel. Jeroen de Raal was dat van de Radboud Universiteit. Waar heb ik dat eerder gehoord? Nicolas Maduro, de president van Venezuela, steeds weer een staatsleider. In paniek is hij aan het worden. Zo merkt ook een zestal journalisten die hem gisteren interviewden. According to reports, Maduro didn't like the line of questioning, so he ended the interview, confiscated the equipment, and had Ramos along with his colleagues arrested. President liet dus de opnameapparatuur van de journalisten in beslag nemen. Journalisten zelf werden gearresteerd. Nou, gelukkig zijn ze na 3 uur weer vrijgelaten. Maar ja, journalisten die worden vastgezet door een overheid. Daarvoor hoeven we helemaal niet over de grens te kijken, zoals bijvoorbeeld 2006. Telegraafjournalisten Bart Mos en Joost de Haas namelijk hebben al 2 nachten doorgebracht in de cel, omdat ze hun bron bij de AIVD niet willen prijsgeven. De raadkamer buigt zich op dit moment, as we speak, nog over de vraag of de gijzeling met 12 dagen wordt verlengd, of dat de heren vanavond of misschien morgenochtend vrijkomen. Nou, Bart Mos en Joost de Haas van de Telegraaf. 2006, toen werden zij dus vastgezet. Met Bart Mos nog steeds werkzaam bij de Telegraaf. Kijk ik terug op die periode. Goedemiddag, Bart Mos. Ja, goed. Ja, opmerkelijk toch, zo'n president die nu dat wat we zien in Venezuela journalisten vasthoudt totdat het materiaal is ingenomen. Wat vond je ervan toen je dat hoorde? Ja, waanzinnig nieuws. Het is natuurlijk een totaal andere omstandigheden als waar wij in zaten destijds. Maar ja, gelukkig kwamen ze weer snel vrij. Ja, andere omstandigheden. Toch dachten we, laten we die zaak er naar aanleiding hiervan nog eens bijpakken. Hè? Want wat jullie toen hebben meegemaakt, samen met jij en collega Joost de Haas dan. Het ging om een zaak in 2005, 2006. Waar ging dat precies over? Nou, dat zat als volgt. Wij kregen een hele dikke stapel staatsgeheimen in handen. En die staatsgeheimen, werd ons verteld, waren door een AIVD'er verkocht aan Min Kok. Nou, dat was een soort holleder van die tijd. Voor 2,5 ton. En in die staatsgeheime stukken stond informatie over de organisatie van Min Kok. En ook over de personen die geïnfiltreerd waren in die organisatie. Omdat de AIVD de organisatie van Min Kok als staatsgevaarlijk had bestempeld. Ja, er waren dus mensen undercover daar bij de club van Min Kok binnengekomen en hadden daar informatie verzameld. Jij hebt dat dossier in handen gekregen. Hoe ging dat? Ja, dat had een behoorlijk lange aanloop. Maandenlang had ik contact met iemand die beweerde dat hij een hele stapel staatsgeheimen had. Nou, aanvankelijk nam ik hem niet serieus. Ik vond het een beetje een bluffer. Maar uiteindelijk, na lang aandringen, zei hij: nou, oké, als je het niet gelooft, kom het dan maar ophalen. Dan moest ik voor naar het buitenland. En ik kreeg een adres van een wegrestaurant door. Nou, daar meldde ik mij. En toen uit de achterbak kreeg ik een beduimeld C1000-tas. Met daarin een hele dikke stapel papier. En toen ben ik snel weggereden daar. Ik dacht, dit lijkt me niet pluis hier. En naar een ander wegrestaurant gereden. Daar de hele tas omgekieperd op tafel. En gekeken wat er dan wel in zat. En dat was even slikken. Want het bleken inderdaad allemaal stukken afkomstig van de AIVD. Ja, en dat had de AIVD op een gegeven moment natuurlijk ook in de gaten. Dat jullie dat materiaal hadden. Daarop volgde een heel gedoe. Wat er uiteindelijk op neerkwam. Dat jullie in de gevangenis terechtkwamen. Hoe ging dat? Ja, nou, dat gedoe, dat was dus, dat hield in dat wij werden geobserveerd, gevolgd, getapt. Maar er kwamen ook andere verdachten in beeld. Want de AIVD en de Rijksrecherche die het onderzoek draaiden, die wilden natuurlijk weten hoe wij aan die stukken waren gekomen. Nou, dat gingen ze van ons niet horen. Maar op eigen onderzoek van de AIVD en de Rijksrecherche kwamen dus 4 personen in beeld. En die mensen werden opgepakt, zaten maandenlang vast. En hun advocaten zeiden van ja, als Mos en de Haas nou gaan praten, dan kunnen onze cliënten weer naar huis, want die hebben het niet gedaan. Nou, Mos en de Haas gingen helemaal niet praten. Dus toen ging de rechtercommissaris, die zei van nou, als jullie niet willen praten, dan gaan we jullie wel vastzetten totdat jullie wel gaan praten. Ja, en dat ging met behoorlijk wat verbaal geweld, begrijp ik. Ja, hij herinnerde ons fijntjes aan het was namelijk vlak voor Sinterklaas en hij vroeg of wij kinderen hadden in de Sinterklaasleeftijd. Nou, dat beaamden wij. Toen zei hij, nou, dan heeft het toch wel zin om jullie op te sluiten, want dan zou de druk wellicht hoger worden in die gevangenis. Nou, ik kan me voorstellen dat je niet wist wat je meemaakte toen. Nee, wij dachten zelf dat we de samenleving een dienst hadden bewezen door te onthullen dat er staatsgeheimen waren gestolen bij de AIVD en waren verkocht aan een van de grootste criminelen van Nederland. Waarbij trouwens de advocaat van die crimineel een zeer discutabele rol heeft gespeeld. Maar dat terzijde. En als dank word je dan opgesloten. Ja, en hoe gaat dat dan als je wordt opgesloten? Gaat dat dan echt zo riem en veters uit en alles inleveren? Ja, er is maar één smaak als je wordt afgevoerd. Geen ingang voor journalisten die tijdelijk worden vastgezet. Nee. Nee, je gaat in een cel, eerst in het Paleis van Justitie. Inderdaad, riem af, fetus uit. En dan gaan 2 gorilla's met jou mee in een lift naar de kelder waar een busje klaar staat. Met daar weer in hokjes waarin de arrestanten worden vervoerd. Nou, dan kom je aan bij de Scheveningse gevangenis. En dan gaan de chauffeurs eerst even een kopje koffie drinken. En een half uur later, dan zit jij dus al die tijd in die bus. Een half uur later ga je dan door naar het badhuis. En daar vindt de visitatie plaats. Dat houdt in dat je mag gaan douchen, of liever gezegd moet gaan douchen. En dan of je even wilt bukken voor de voor de bewaarders, om te kijken of je niet iets meesmokkelt in allerlei lichaamsopeningen. Ja, en dan ga je in een cel. En die cellen die zagen er toch anders uit dan wij jarenlang gedacht hadden. Het was geen hotel, Bart. Het was geen hotel, nee. Het was buitengewoon smerig. Nee, dat heb je gemerkt, ja. Mm-hmm. Ja, nou, die mensen die daar vastzitten in het huis van bewaring, die hebben vaak niet eens door dat ze vastzitten, omdat driekwart zwaar aan de druk zit. En die doen daar dus ook van alles. En die moeten die cellen zelf schoonhouden, dat wisten we niet. Maar dat doen ze natuurlijk niet, dus alles zat onder de kots. Niet fijn. Nee, zeker. Een ervaring. Jullie gaven niet toe. Je hebt de bron niet doorgegeven. De krant heeft flink actie gevoerd. Sjoe Paradijs in de tijd. Die stond enorm op de bres voor jullie. Na 3 dagen toch vrijgekomen. Hoe kwam dat? Ja, omdat de raad... Wij gingen natuurlijk, of althans onze advocaten gingen in protest tegen die gijzeling. En de raadkamer die zag uiteindelijk geen grond voor die gijzeling, omdat ze wisten dat wij toch niet gingen praten. Want journalisten die je opsluit, die gaan heus niet toegeven. Want ja, die hebben wat te verliezen, namelijk hun reputatie. Ja. Jullie hebben er nog een zaak aangespannen tegen de staat, tegen de AIVD, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hebben jullie gewonnen? Fijn dat je nu dat verhaal nog eens met ons wilt oprakelen, Bart Mos, om toch maar even aan te geven hoe belangrijk het is, de persvrijheid en het beschermen van je bronnen. We spraken naar aanleiding van die journalisten die gisteren in Venezuela een paar uur hebben vastgezeten. Bart Mos, dankjewel. Een beetje fatsoen misstaat niemand. Ja, soms denk ik nog wel eens terug aan deze altijd dezelfde regel die wij vroeger op school bij strafwerk moesten schrijven. Vandaag bijvoorbeeld onze politiek commentator Joost Vullings, die vraagt zich vandaag hardop af hoe het nou zit met het fatsoen in het politieke debat. En we vragen dat ook aan voormalig Kamervoorzitter Frans Wijsglas. Lammert is er tegen vieren. Trending vandaag. Wat is er trending? Glennis Grace zei voorover de harten van de Belgen. En wat doet het met je als je dagelijks fake news, complottheorieën en zelfs moordvideo's moet modereren? Je hoort zo het verhaal van Facebook-medewerkers die dat doen. Dat is tegen vieren nu het nieuws. NPO Radio 1. Lieslotte Thomassen. Een sociotherapeut uit Steenwijk is veroordeeld tot 2,5 jaar cel omdat hij een meisje van 16 aanbood voor seks. De man van 48 werkte in een tbs-kliniek en regelde voor oud-cliënten afspraken met haar. Afgelopen zomer werd hij aangehouden en hij is toen ook bij de kliniek ontslagen. De Britse premier wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden om uitstel van de Brexit aan Europa te vragen. Als het Britse parlement op 12 maart de Brexit-deal verwerpt die May voorstelt, volgt een stemming over de vraag of het Lagerhuis de EU zonder afspraken wil verlaten. Als het parlement ook een no-deal Brexit afwijst, volgt een dag later een stemming over een verzoek om uitstel van de Brexit. In de Achterhoek is na de droge, hete zomer nu dan toch het sproeiverbod opgeheven. De waterstand in het gebied is nu voldoende hersteld om weer water uit rivieren en beken te gebruiken. Maar als het een droog voorjaar wordt, dan sluit het waterschap Rijn en IJssel niet uit dat er weer een verbod komt. En de politie heeft een foto verspreid van een vrouw die vorige week op straat overleed in het Utrechtse Langbroek. Niemand weet wie ze is en de politie hoopt zo achter haar identiteit te komen. Volgens de politie gebeurt het zelden dat een foto van een overleden iemand wordt verspreid. Lieselot, dankjewel. Even meekijken op het scherm van Jolanda van der Velde, waar de files op staan. Wat zie je, Jolanda? Ja, dat er nogal wat files zijn ontstaan door ongelukken, vooral bij Rotterdam en bij Arnhem. Bij elkaar nu bijna 70 kilometer al. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel nog een kwartier vertraging. Dat is een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Meer dan een uur vertraging na een ongeluk op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Tussen Gorinchem en Papendrecht staat 8 kilometer. De rechte reishok is dicht. Een half uur extra voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum. Daar zijn 2 reishokken dicht. Een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Ook de andere kant op een ongeluk richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Afrit Hoenderlo 12 kilometer. Een half uur vertraging. En daar is de linkerrijschok dicht. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Het verbale spektakel neemt toe in de politieke arena. Politiek commentator Joost Vullings, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik leen dit citaat even van jou. Met enige regelmaat hebben wij het over de omgangsvorm en de etiket in de Tweede Kamer. Stellen we vast dat er grenzen overschreden worden en dat gaat steeds verder, hè? Ja, we kennen natuurlijk allemaal wel die aanvaringen tussen politici die dan eigenlijk gewoon over de schreef gaan. Maar er is eigenlijk nog iets fundamentelers aan de gang. Dat is eigenlijk dat Kamerleden consequent eigenlijk de geloofwaardigheid van een ander aan het ondergraven zijn. En naar mijn mening is eigenlijk, als je dat ook heel vaak doet, dan ondergraaf je uiteindelijk ook je eigen geloofwaardigheid en die dus van de politiek in zijn totaliteit. Joost, naast jou in de Haagse studio. Frans Wijsglas, VVD-prominent, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Goedemiddag, meneer Wijsglas. Fijn dat u er bent bij ons. Dank u wel. Denkt u inmiddels stiekem ook wel eens even dimmen als u naar het politieke discours luistert? Nou, heel eerlijk gezegd, niet alleen maar stiekem. Ik denk het wel eens echt letterlijk. En denk natuurlijk terug aan wat u bedoelt. Een incident, zal ik maar noemen, wat ik heel lang geleden heb gehad. 10 jaar geleden, ja. Ja, ja, nog wel langer, geloof ik, hoor. Ja? Heel lang geleden heb ik gehad met Jan Marijnissen, die tegen mij, toen ik in de Kamervoorzittersstoel zat, zei, toen ik hem een interruptie weigerde, even dimmen, voorzitter. En dat is een voorbeeld geworden van hoe je niet in de Kamer hoort op te treden en hoe je de voorzitter niet mag behandelen. Maar ja, als je dat nu vergelijkt met dingen die nu gezegd worden, dan denk ik inderdaad wel eens heel stiekem even dimmen. Ja, op dat bovendien moment, dat trouwens, dus, Jan Marijn had groot gelijk, hoor, overigens. Hoor je nooit iemand over. We pakken dat zo meteen nog even terug, want dat fragment, dat gaan we dat ook nog weer krijgen. Nee, nou, we wachten eventjes op u. Maar we gaan er zo meteen over verder praten. En dan hebben we ook dat fragment zeker nog even bij de hand. En dan pakken we dat er nog eventjes bij. Maar eerst, ja, nog 3 weken tot de Provinciale Statenverkiezingen. Vanuit Den Haag wordt met veel spanning daarnaar gekeken. Want ja, behoudt de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer. Gijs Rademaker is hier van het 1 Vandaag Opiniepanel. Gijs, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt voor ons een kakelverse peiling toegespitst op die Eerste Kamer. Ja, precies. Dat doen we 3 keer in aanloop naar de verkiezingen. Vandaag is de allereerste keer. We doen dat samen met onderzoeksbureau Ipsos. En dat is best bijzonder. Een peiling voor de Eerste Kamer. Want de Eerste Kamer wordt natuurlijk getrapt gekozen. Dat is niet alleen onhandig voor kiezers. Dat is vooral ook voor opiniepeilers heel onhandig. Nou ja, we bootsen dat proces na. Hè. Ik zal het niet het hele proces gaan uitleggen. Maar feit is natuurlijk dat in welke provincie je stemt heel veel uitmaakt voor het gewicht van je stem. Kiesmannen hebben een bepaald gewicht. Die geven dat weer door, et cetera, et cetera. Wij bootsen dat proces zoveel mogelijk na, samen met Ipsos. En op die manier kunnen we toch een hele aardige peiling van die Eerste Kamer weergeven. Ja, en wat komt er dan uit? Nou, laat ik beginnen dus, met... Het gaat dus, hè, want Joost zei, behoudt de coalitie nou de meerderheid in de Eerste Kamer? Ja, dat is de hoofdvraag. Dus laat ik beginnen bij die coalitie. De VVD, die blijft ongeveer gelijk. Gaat naar, wat is het, naar 12 zetels. Ze stonden op 13, ze verliezen er eentje. 1 zetel in een peiling, meer of meer, dat maakt niet zoveel uit. Dus de VVD blijft gelijk, blijft ook de grootste, zeg ik erbij, op dit moment, in deze peiling, 3 weken voor de verkiezingen. We zien wel duidelijk dat het CDA en D66, dat die op groot verlies staan. CDA daalt van 12 zetels naar 7. En D66 daalt van 10 naar 6 zetels in de Eerste Kamer. Dat is bijna een halvering. Ja, de enige partij die zelfs op lichte winst staat is, net zoals in de Tweede Kamerpeilingen altijd, de ChristenUnie. Die stond op 3, gaat naar 4 zetels. Ja, dus als je dan de optelsom maakt... Ja, dan kom je uit op 29 zetels. En ze hebben er nu 38 in de Eerste Kamer. Dat is dus ruim onvoldoende. Ja, Joost, flink verlies. En Gijs zegt het vooral voor CDA en D66. Ja, kijk, van D66 zag ik het wel aankomen. Ik ben toch echt zeer verrast door het grote verlies van het CDA. Min 5 zetels. Ik heb van tevoren ook even met Gijs gebeld. Van, luister even. Weet je dat zeker? Ja, nou, nee, ja. Het punt met het CDA is altijd dat dit wel de populariteit van die partij weerspiegelt. Maar die hebben vaak een soort gunstige opkomst van een achterban. Maar daar heeft Gijs ook rekening mee gehouden. Dus ja, als ze echt rond die 7 zetels uitkomen, is dat echt een enorme dreun. Een paar weken geleden vroeg ik aan iemand van het CDA, nou, wat denken jullie? Nou, we gaan nog voor de dubbele cijfers. We gaan voor de 10. 2 weken terug was het al, nou, als we de 10 halen, zijn we heel erg blij. Maar als het nu richting de 7 gaat, wordt het toch echt wel heel erg pijnlijk voor het CDA. Ja, het CDA had er dus 12. Hè? En die opkomst, die zit verdisconteerd in deze peiling, maar je weet natuurlijk nooit. En we zien natuurlijk wel dat tientallen procenten aan kiezers wel zeggen dat ze gaan stemmen, maar dat ze nog niet helemaal zeker zijn op welke partij. Dus ja, het blijft lastig te voorspellen. Dat moeten we ook niet willen. Maar feit is dat het CDA schade gaat leiden. Ja, daar lijkt het op. En feit is dat de VVD enigszins stabiel blijft, meneer Wijsglas. Uw partij, verrast dat u? Ja, als je dit, ik heb als oud-Tweede Kamerlid, Tweede Kamervoorzitter, altijd de neiging om het meteen ook te gaan vergelijken met de Tweede Kamer. En dan moet je het dus verdubbelen, hè? 75 zetels Eerste Kamer, 150 zetels Tweede Kamer. En dan staat in deze peiling van Gijs de VVD op 12, ja, maal 2. En ik weet dat dat niet helemaal verantwoord is. Precies. Maar dan kom je toch op 24 en ook een enorm verlies voor de VVD. Dus je ziet alle coalitiepartijen, behalve de ChristenUnie, maar dat zeiden Gijs en Joost ook al, zie je flink verliezen. Ja, Gijs, er gaan ook partijen flink op vooruit. Ja, er gaan met name twee partijen flink op vooruit. Die sprinten echt vooruit. GroenLinks zou meer dan verdubbelen in de Eerste Kamer. Stond op 4 zetels, heeft op dit moment 4 zetels in de Kamer. Gaat naar 9. En helemaal aan de rechterzijde, Forum voor Democratie zou vandaag op ongeveer 8 Eerste Kamerzetels kunnen regelen. Staan dus nu op 0, bestonden nog niet 4 jaar terug. Gaan dus in deze peiling naar 8. Dat zijn er trouwens net zoveel als voor de PVV. Ik zie het je denken. Die staan ook op 8. Zij verliezen een zetel, komen dus ook ongeveer op hetzelfde aantal uit. Ja, ja, ik zat ook eventjes te denken. 8 mensen, hebben ze die wel, Joost? Ja, die hebben ze wel. Ze zijn allemaal wel bekenden van elkaar, maar ja? Die hebben ze wel. Ja. Oké. Okay. Goed, Gijs, zie jij verder nog opvallende dingen? Ja, zeker. Ja. We zien natuurlijk dat niet iedere oppositiepartij wint. In deze peiling verliest bijvoorbeeld de SP aardig wat. Die gaat naar 5 zetels, stond op 9 volgens mij. En ook de Partij van de Arbeid heeft nu 8 zetels in de Eerste Kamer. Ook zij dalen naar 5. Dus verlies aan die linkerkant. Daarvan gaat natuurlijk heel veel naar GroenLinks. En als laatste, niet onvermeld, zou ik willen laten, Denk. Ook zij hebben natuurlijk nu nog geen zetels in de Eerste Kamer. Zij zouden in deze peiling 1 zetel halen. Ja, Joost, wat we in ieder geval zien is forse stijging dus aan beide uiteinden van het klimaatspectrum. Forum voor Democratie en GroenLinks. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik zie inderdaad dat het ook populaire partijen zijn onder jongeren. Dus, en ze staan aan beide zijden van het klimaatdebat. Daar lijken ze dan nu van te profiteren. Het zijn twee partijen die ook heel populair zijn in de studentensteden. Eigenlijk had je in de studentensteden niet echt een rechtse partij die heel populair was. En nu is er een soort rechtsalternatief. Nou, je ziet de Forum voor Democratie daar echt flink van profiteren. Ja, en als ze met 8 zetels binnenkomen, is dat echt ontzettend veel. Maar wat het mij vooral zegt, is dat GroenLinks met 9 zetels, ja, die komt in een zetel te zitten. Hè? Want ja, als de coalitie uitkomt op 29 en ze willen voor een wetsvoorstel 38 zetels hebben ze nodig. Nou, hoppa, GroenLinks kan dat verschil in één keer goed maken. Dat dus kunnen ze maken. Ja, ja, dus die krijgen dan wel wat in de melk te brokkelen. Ja, als ze dat zouden willen, Gijs, want dat heb je ook gepeild. In ieder geval bij de kiezers van die oppositiepartijen, met name ook GroenLinks, is dan interessant. Ja. Hè? Willen zij mogelijk gedoogsteun geven aan dit kabinet? Het ligt er precies aan hoe je het vraagt. Als je het zo zegt, als jij het zegt, willen ze gedoogsteun geven aan het kabinet, dan is er geen enkele kiezersgroep te vinden die dat zou willen. Want gedoogsteun betekent dat je nu een afspraak maakt. In principe steunen wij het kabinet op alle fronten en daar maken we dan afspraken over. Nou, ja, dat willen kiezers. Deal. Precies. Ja. Die package deal, die willen kiezers niet. We hebben ze ook gevraagd: moet je helemaal niet willen samenwerken met het kabinet? Kortom, moet je als doel hebben als partij het kabinet zo snel mogelijk te laten vallen? Hè, want als dat niet lukt in de Eerste Kamer, dan is het op een gegeven moment natuurlijk ten dode opgeschreven. Alleen PVV-kiezers die zeggen dat het doel moet zijn. En alle andere kiezersgroepen die kruisen eigenlijk de optie vooral aan van Okay, ga maar met het kabinet mee als het jou uitkomt. Kijk per punt of je mee moet stemmen met het kabinet. Geen package deal, maar dus ook geen noodstop, zeg maar. Nou, meneer Wijsgras, wat gaat dit betekenen? Als dit nou zo min of meer uitkomt dat Gijs hier zegt, of helemaal, hè, moet ik natuurlijk zeggen, Gijs, als het uitkomt. Nee hoor, min of meer. Een peiling is nooit een exact resultaat. Wat gaat dat, meneer Wijsgras, betekenen voor het kabinet nu? Ja, de open deur ga ik nu openen, want het wordt heel lastig voor het kabinet. Joost gaf het ook al aan. GroenLinks kan in één keer inderdaad het kabinet aan een meerderheid, hele kleine meerderheid, maar die hebben ze nu ook helpen van die 38 zetels. Maar ja, het beleid van GroenLinks, dat valt in de smaak bij 2 van de coalitiepartners in het algemeen, D66 en ChristenUnie, maar valt niet in de smaak, om maar zo te zeggen, bij VVD en CDA. En VVD en CDA hebben dan gezien dat Forum voor Democratie en PVV flink gewonnen hebben als deze peiling uitkomt. Dus dan zullen ze nog minder geneigd zijn om aan GroenLinks toe te geven. Dus heel vaak zullen ze er met z'n 5, de 4 coalitiepartijen en GroenLinks, niet uitkomen. En spiegel beeld zie je ook. Forum voor Democratie heeft 8 zetels, net niet genoeg. Maar als we de SGP meetellen, dan heeft Forum voor Democratie toch ook een belangrijke positie als deze peiling uitkomt. Maar ja, dan zeggen D66 en ChristenUnie weer, en ik hoop persoonlijk ook regelmatig de VVD, zeg ik even tussendoor, nee, met Forum voor Democratie willen we niet in zee gaan. Ja. Dus het wordt hartstikke lastig. Ja, en wie wordt er, Joost, dan uiteindelijk de baas? wie trekt nou, ja, aan de touwtjes? Is dat dan bijvoorbeeld een GroenLinks-fractie? Nou ja, kijk, Klaver zit natuurlijk in de driver's seat. Maar als hij denkt, voor dit wetsvoorstel wil ik best met het kabinet gaan praten, en hij legt ijs op tafel en ze komen er niet uit, ja, dan gaan ze weer naar anderen kijken. Ja. En dan heeft het kabinet een gelijke veel moeilijkere puzzel, want dan moeten ze met 2, 3 of 4 partijen gaan praten om een meerderheid te halen. Kijk, Klaver, de positie van Klaver wordt echt machtiger als dit de uitslag wordt. Hè, want hij heeft dan echt mazzel nu in deze peiling dat hij precies die 9 zetels heeft om het verschil te maken. Kijk, Forum van Democratie kan dus een eind komen, maar ik denk dat Forum niet zo snel het kabinet te hulp schiet. En het kabinet ook niet zo heel snel richting Forum gaat kijken. Dus in die zin wordt Klaver sowieso een machtig man. Maar wie nou de machtigste wordt van het Binnenhof, de macht is hier zo gefragmenteerd. Ja, dat maakt het wel interessant. Toevoeg, ja, dat zeg ik echt niet. U kent me, omdat het nou een VVD-politicus is, maar de machtigste blijft toch Rutte, denk ik. Want hij, en misschien wordt hij nog machtiger, omdat hij al zijn talenten zal moeten inzetten om voortdurend, niet alleen binnen zijn kabinet, maar ook met GroenLinks of anderen, tot compromissen te komen. Dus ja, hij heeft de macht van het compromis. Dat kan die goed. Dus wat dat betreft is zijn positie, hoe gek het ook klinkt, absoluut niet uitgespeeld. Nou, hij wordt sowieso belangrijker. Ja, belangrijker, dat ja, bedoel ik. Ja, want we hebben hem hier al, Suzanne, in de uitzending het dubbelzijdig plakband van Den Haag genoemd. En die eigenschappen heeft hij dan heel hard nodig in die tijd. Goed, interessante cijfers die Gijs heeft meegebracht van het Eén Vandaag opiniepanel over inderdaad de verwachtingen naar de verkiezingen toe op 20 maart. Gijs, dankjewel. Vanavond ook op vanavond op TV. En de volgende Eerste Kamerpeiling, daar komen we over 2 weken mee. Een week voor de verkiezingen. Spreken we je weer. Yes. Dankjewel. Ja, van de strijd om de zetels gaan we door naar de strijd om de aandacht. Politici doen er alles aan om bij de kiezers in het oog te springen. Elkaars geloofwaardigheid aantasten wordt daarbij niet geschuwd. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat de heer De Graaf op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu feiten. Ja, ik heb hier. Bewezen hier heb feiten. Je. Bewezen nu. Feiten, hier. Heb je ik niet. Heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. Ja, Joost, is dat een van de meest extreme voorbeelden die jij hebt gehoord? Ja, dit was wel echt wel heel extreem, dat een Kamerlid gewoon naar voren loopt met een A4'tje in zijn hand en zegt, kijk, ik heb hier een artikel dat u van fraude wordt beschuldigd. En dat verder ook helemaal niet toelicht. Ja, dat was wel de meest grove die ik ooit heb meegemaakt. Oster De Graaf was dit? Ja, een stuk van Denk tegen Michiel De Graaf van de PVV. Vaak is het veel subtieler, maar dat komt wel steeds vaker voor. Dus ja, elkaar bijvoorbeeld bewust verkeerd begrijpen. Of elkaar heel vaak uitmaken voor leugenaar. Dat was vroeger praktisch uitgesloten. En nu gebeurt het heel vaak. En dus ja, gewoon altijd proberen de geloofwaardigheid van een ander te ondergraven. Dat is wat je bijna consequent ziet gebeuren in het debat momenteel. Ja, dat gebeurt nu. En meneer Wijsglas, u verwees al naar dat akkefietje wat u in de tijd had als voorzitter van de Tweede Kamer met Jan Marijnissen van de SP. Toch om even te luisteren naar dat het toch een beetje anders klonk, dan nu halen we dat er nog even bij. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg pas van 3 uur. Dus ik vind alles prima, hoor. Maar ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons ligt. Even dimmen. Even een vraag stellen. Nou, hoe kijkt u daarop terug? U was best streng, hè, meneer Wijsglas? Ja, omdat wat ik straks ook even mocht zeggen, dat in die tijd, het is een lange tijd geleden, was dat absoluut. Ja, dat gebeurt dat niet. Dat schrok je nog van. Dat was te klein not toen. Done. Ja. En als je het nu terughoort, en ook als de luisteraars het terughoren, dan denken ze van, nou, was dat nou alles? Ja. Dat even dimmen. Dus ja, het is heel erg veranderd. En het fragment wat u zo even liet horen met Öztürk en De Graaf. Ja, ik vond het, toen ik het hoorde en vooral ook zag, de manier waarop het ging, ik vond het afschuwelijk. Ik vond het echt afschuwelijk. Nog erger, toen 1 of 2 dagen later, Tom-Jan Meijers, jouw collega, Joost van de NRC zei, hey, hij stond met een stuk van mij te wapperen in de Kamer, maar in dat stuk heb ik helemaal nooit iets over fraude gezegd. Dus het was nog verzonnen ter plaatse ook. Dus het was als het ware dubbel gejokt, om het maar even netjes te zeggen. En was dat dan een incident, meneer Wijsglas? Of zegt u, nee, ik zie dat soort dingen vaker de laatste jaren of de laatste maanden? Ik vond me, Joost weet het beter, die volgt het meer dagelijks dan ik, maar volgens mij was dit wel een vrij extreem incident. Ja, dit was echt een extreem incident. Ja, maar vaak toch gaat het subtieler. Ja, Maar ja, want Joost, jij hebt het in je column van vandaag, die op de website van Radio 1 staat, over debatvervuiling. Ja, kijk, ik bedoel, een debat hoeft voor mij niet saai te zijn, hoor. Ik bedoel, ik vind het leuk als mensen mooie beeldspraken maken, humor gebruiken, ook een beetje elkaar filijn op de hak nemen, vind ik ook leuk. En ik weet dat politici natuurlijk altijd wel een beetje overdrijven en emoties worden aangezet. Hè. Mensen zijn altijd verbijsterd en geschokt. Nou, daar zijn we inmiddels allemaal wel aan gewend. Want anders wordt het wel heel saai in Den Haag. Maar wat je gewoon heel vaak de laatste tijd ziet, is het aan elkaar gewoon vreten in de geloofwaardigheid. En dat echt op een manier doen dat het ook gewoon kwalijk is. En laatst is daar ook gewoon een collega mee in de problemen gekomen. Corine Ellemeet van GroenLinks. Die is echt op de sociale media zo hard aangepakt. Eigenlijk doordat gewoon collega-kamerleden haar plan bewust verkeerd uitlegden. En dat zie je gewoon vaak gebeuren. Je hebt een plan of je zegt iets en het wordt totaal anders door je politieke tegenstanders uitgelegd, waardoor je zelf in de problemen komt. Ja, want Ellemeet die zei eigenlijk helemaal niks raars in haar voorstel. We luisteren even. Het gaat er mij niet om dat we kosten besparen. Soms zullen we meer kosten maken met de beste zorg. Dat moet kunnen voor iedere patiënt, oud of jong. Het gaat er mij om dat we goed moeten nadenken over wat die beste zorg dan voor die oudere patiënt is. Ja, Joost? Hoe ging het toe verder? Nou ja, kijk, het was een voorstel van haar wat ze al eerder had gedaan. En dat is ook heel belangrijk in dit verhaal. Kijk, zij heeft gezegd van bij broze ouderen is soms de behandeling eigenlijk erger dan niet behandelen. En ze zegt, daarom is het handig als mensen echt oud en broos zijn om bij zo'n beslissing tussen patiënt en noem maar wat een oncoloog, daar een geriater bij te halen die gewoon de conditie van zo'n oudere patiënt goed kan inschatten. Nou, en dan zie je hoe dat dan opgevat wordt. Het plan bestaat al langer, dus iedereen in de Tweede Kamer kent het. En dan zegt bijvoorbeeld Henk Krol van 50+. Die doet dan alsof hij helemaal geschokt is. En die zegt van ja, ze wil gewoon van ouder af. Dit is de GroenLinks-oplossing voor het oudere probleem. Hè? Toch een beetje. En dan zeggen van ja, ik ga geen vergelijkingen maken met het verleden. Maar ja, goed, die zin zeggen is al de suggestie wekken dat je naar de jaren 40, 45 mm-hmm. kijkt. Ja, dat gaat natuurlijk wel heel erg ver. En dat ook bij de SP. Maarten Heijink die van de SP, die zei van ja, dat behoort, dat soort afspraken hoort bij de patiënt en de arts te liggen. Nou, zij zei toch echt van het moet bij de patiënt, de behandelende arts en de geriater. Dus je ziet dat iemand bewust verkeerd wordt begrepen, terwijl er dus een overleg over geweest is in de Tweede Kamer, waar Maarten Heijink 2 maanden eerder bij zat. En als je dan iemand zo bewust verkeerd begrijpt en dat op de sociale media gooit, vind ik eigenlijk, omdat het een heel gevoelig onderwerp is, dat je iemand gewoon voor de tram gooit. Ja, meneer Wijsglas, u hebt naar aanleiding van deze situatie nog contact gehad, hè, met mevrouw Ellemeet. Ja, inderdaad. Ik ben het helemaal eens met wat Joost zojuist erover zei. Dus heb ik niet veel aan toe te voegen. Ook dit vond ik afschuwelijk. Met name dat collega Kamerleden het deden. Want daar roepen ze, Henk Krol zijn uitspraak, ik hoef niet nog een keer te citeren, Joost heeft gedaan. En ja, daarmee roepen de Kamerleden ook op weer op de sociale media nog hardere reacties op. Want ja, inderdaad, de keiharde vergelijkingen zo onterecht met de Tweede Wereldoorlog. Er zijn dus ook weer bedreigingen geweest aan de adres van mevrouw Ellemeet. Dat krijg je dan. Die kwamen dan op de sociale media weer naar voren. En ik heb inderdaad, ik ken haar niet zo heel goed persoonlijk. Ze is van ja, ver na mijn tijd. Wie niet, zou ik zeggen. Maar ik ken haar familie, ik ken haar vader van vroeger. En toen heb ik haar een berichtje gestuurd om te zeggen dat ik met haar meeleefde. Mm-hmm. En dat ze moet proberen zich er niet van aan te trekken. Maar dat is hartstikke moeilijk, want het is heel vervelend als je zoiets overkomt. Wat stuurde ze u terug? Hartelijk bedankt. Ja, mooi. Ja. Zeg, Joost, er is nog een andere variant en die jij noemt. Dat is elkaar beschuldigen van bewust liegen. Een voorbeeldje, PVV-leider Geert Wilders over premier Rutte. En ik heb een boodschap voor deze premier. Stop met het bedriegen van Nederland. Stop met het bedriegen van uw eigen volk. Er is helemaal niemand meer die u gelooft. Dat is een bepaalde tactiek, Joost? Ja, kijk, het was ook nog een tijd, ook in de tijd van de heer Wijsglas en ervoor, dat als je als Kamerlid tegen minister zei of tegen een collega-Kamerlid, u staat te liegen, nou, dan ging er een schokgolf door de Tweede Kamer. Dat mocht je niet zeggen. Je mocht hooguit zeggen van, ik heb een andere werkelijkheid of u spreekt onwaarheden. Bezijdende waarheid. Bezijdende waarheid. Dit was buiten de Kamer, hè? Maar dit was bij een debat. Meneer Wijsglas, zou Wilders dit in de Kamer hebben mogen zeggen van u? Dit was in de Kamer. Ja, ja, wel in de Kamer. Maar je ziet het rond de dividendbelasting. Daar gingen allemaal partijen Rutte beschuldigen van liegen. Nou, dat is op zich niet uit te sluiten. Maar als ik dan ook die Kamerleden na afloop vraag, weet je zeker dat Rutte gelogen heeft? Dan geven ze eigenlijk achter de schermen toe. Nee, echt zeker weten doe ik het niet. Maar ja, ik denk gewoon dat het zo zit. Nou, dat zie je nu weer rond de energienota. Gaan allemaal partijen te zeggen dat het kabinet staat te liegen. En dan denk ik van, nou, dat is helemaal niet bewezen. Volgens mij is het gewoon een enorme storm en blunder en schieten ze zichzelf in de voet. Maar als je elkaar gewoon de hele tijd van liegen beschuldigt, dan het beeld wordt... Roep je een sfeer op. En dan roep je een beeld op dat iedereen in Den Haag staat te liegen. En als je dan een keer zelf, stel dat je een keer zelf dan mag gaat regeren, ja, dan krijg je hem ook vierkant terug. En dat zie je ook vaak, valt er ook rond het voorbeeld van Corinne Ellemeet. Dat is wat ook een soort ziekte is in Den Haag. Dan gaat mevrouw Ellemeet haar plan uitleggen. En dan zegt iemand, ja, u zegt wel dat u voor een goede ouderenzorg bent. Ja. Maar eigenlijk gaat het u om bezuinigingen. Dus wat heel vaak, en dat gebeurt bijna alle debatten, is het consequent zeggen van, ja, u zegt wel A, maar u bedoelt eigenlijk B. Nou, allemaal voorbeelden van hoe het er nu aan toe gaat in het politieke debat. Voorbeelden waar u, meneer Wijsgas en Joost Vullings, niet blij mee zijn. Laten we hopen dat het zich op een gegeven moment gaat keren. Ik dank u beiden voor dit gesprek. Oud-Kamervoorzitter Frans Wijsgas en politiek commentator Joost Vullings. Goedemiddag. Trending vandaag. Ja, Lambert. Ja, een indrukwekkend verhaal van The Verge wordt veel gedeeld. In het artikel komen mensen aan het woord die hebben gewerkt voor een bedrijf in Phoenix dat Facebook-berichten modereert. Die werknemers moeten berichten, video's en foto's beoordelen die wij met z'n allen posten op Facebook. En er zit ook heel vaak heel veel ellende tussen, van kinderporno tot video's waarop mensen worden vermoord. Zij doen dat werk voor slechts $28.000 per jaar. Ter vergelijking, de gemiddelde Facebook-medewerker verdient $240.000 per jaar. En ze mogen er met niemand over praten. Zelfs niet met hun eigen partner. En dat breekt ze op, want er is ook geen enkele psychische begeleiding voor het verwerken van de dingen die ze hebben gezien. Een menig werknemer heeft inmiddels een vorm van PTSS ontwikkeld. Zoekt zijn toevlucht in drugs of seks. In het bedrijfspand is een trappenhuis en de borstvoedingskamer een beruchte afwerkplek, staat in het artikel. En verder is opvallend dat sommige werknemers de video's en berichten die ze dus moeten gaan moderaten zelf zijn gaan geloven. Okay. Zo werkt er bij het bedrijf nu iemand die denkt dat de aarde plat is. Er is een Holocaust ontkenner in dienst. En een voormalige werknemer vertelt de Verge dat hij niet langer gelooft dat de aanslagen van 11 september echt aanslagen waren. Dat kan er gebeuren als je daar zo langdurig aan blootstaat en die berichten leest, kun je het toch blijkbaar gaan geloven. En dramatisch. Ja. Facebook heeft zelf nog niet gereageerd op dit verhaal. Ja. En Jan de Hoop dan? Ja, het RTL ontbijtnieuws met Jan de Hoop, dat is wel vaker één grote cabaretshow. Maar vanmorgen was dat helemaal zo. Dat is ook nieuws. Ja, er is ook nieuws, maar er zijn ook heel veel grapjes van Jan de Hoop. Ja. En vandaag was de outfit van weerman Maurice Middendorp aanleiding voor Jan de Hoop om een extra tandje bij te zetten. Ja, die outfit, het is een soort blouse. Dat deed Jan de Hoop heel erg denken aan een Albert Heijn-medewerker. Ja, en hij kon het nergens anders meer over hebben. Dus werd de weerman elk bulletin weer anders aangekondigd. Maurice is hier, heeft eerst de vakken gevuld vanochtend en is nu klaar voor het weer. Maurice is hier voor het weer, heeft de lente in de bonus, begrijp ik. Ja, het weer is in de bonus vandaag. Maurice gaat de kassa weer draaien, neem ik aan. Ja. En voor het weer hebben wij Maurice even achter de kassa vandaan gehaald. Ja, als we dit weer toch eens konden hamsteren, dan was dat natuurlijk helemaal mooi geweest. Ja, misschien kan je zo even wijzen waar de koffie staat. Ja, precies. Ik heb een aha-erlevenis, geloof ik. Ja, de hele ochtend hè. Fijn dat je tussen het vakkenvullen door even tijd hebt voor het weer, Maurice. Ja, zeker. Maurice was dat, die kan je om een boodschap sturen. En voor het weer is hier Maurice, is de winkel inmiddels open? Ja, zo'n dubbelfunctie gaat je niet in de koude kleren zitten. Oh. Gewoon dat er storing is bij de statiegeldautomaat. Ja, Maurice doet zijn best. Ja, hij doet zijn best. Om mee te doen. Hij deed ook de hele tijd het weer wel heel goed, moet ik zeggen hoor. Hij kon er wel om lachen op Twitter laten weten. Gelukkig had ik vandaag mooi weer in de aanbieding. Want naast weerpresentator had ik vandaag ook een bonusfunctie. En dan Glennis Grace. Na de VS verovert ze nu ook de harten van onze zuiderburen. Vanmorgen was ze te gast bij Sven en Anke van het Vlaamse radiostation You. En dat was allemaal om haar Whitney Tribute concerten te promoten, waarbij ze ook Antwerpen aan zal doen. En daar kwam ze natuurlijk ook zingen. Want haar versie van Whitney's Didn't We Almost Have It All, met alleen piano en gitaar, gaat nu viral in België. Ik doe jou hier een enorm plezier mee zo te zien. Ik mag meestal tot de scheurende gitaren inzetten. Kwamen dus niet. Het was een akoestische gitaar met een piano. Dat is alles wat ze nodig heeft. Een rustige gitaar. Die gitaar was heel rustig. Mooi en heel hard. Heel hard. Sommige mensen vinden het een beetje te hard. Ja, en sommige mensen vinden het heel mooi. En sommige mensen vinden het wel heel mooi, inderdaad. Ja. Maar het is in ieder geval geen carnavalsnummer. Carnaval staat wel weer... Ik kan het overigens niet, hoor. Dus we kunnen daar wel... Nee, dat gaan we ook niet proberen. Ja. Nee, maar ze doet het heel goed. Er is een onderzoekje over carnaval, want het spreekwoord... als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kam. Gaat echt op, blijkt maar liefst 28% van de Nederlanders... die carnaval vieren, heeft tijdens carnaval wel eens iets gedaan... waar ze later spijt van krijgen. Vooral de scheve schaats wordt veel gereden tijdens carnaval. Maar liefst 1 op de 10 van alle dertigers... zegt zich daar schuldig aan te hebben gemaakt. Okay. Nou, dit weekend gaat het los. Ja. Ja, de Brabanders en Limburgers van de redactie... die zijn geloof ik al bijna die vertrokken. Die hebben een week vrij. Ja. Precies, goed, Lammert. Heel veel staat op 1vandaag.nl. Vanavond om 17:15 onze tv-uitzending. En zometeen Lara met Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1, podcast. Nieuw van NPO Radio 1. Verstappen moet het hoofd koel houden. De NOS Formule 1 podcast. Elke maandag na de race. Maar nu al te horen met een vooruitblik op het seizoen. Ik heb wel al een beeld van wat we kunnen gaan verwachten. Kan Max Verstappen met zijn nieuwe Honda motor het gat met de topteams dichtrijden? Ik denk dat ze ontzettend opgelucht zijn dat die Honda motor het heeft gehouden. Gaat Ferrari het Mercedes dit seizoen nu echt moeilijk maken? Dat was wel overtuigend dat Ferrari de wind mee had. En hoe gaan de nieuwe talenten het doen? Het is uiteindelijk gewoon de stopwatch die bepaalt wat de resultaten zijn. De NOS Formule 1-podcast hoor je via de NPO Radio 1-app... of jouw favoriete podcast-app. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Tour for Life. Een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek... gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. 4 uur.